Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdelillahi nahmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve ne'uzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felamudilleleh ve men yudlil felahadiyeleh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd, fe inne estagal hadithi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalale ve külle zalaletin finnâr. Şüphesiz hamd yalnız Allah içindir. Ona hamd eder, ondan bağışlanma diler ve ondan yardım isteriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden Allah azze ve celle'ye sığınırız. Allah her kimi hidayet etmişse onu saptıracak yoktur. Ve kimi de saptırmışsa onu hidayet edecek yoktur. Şehadet ederim ki Allah birdir, ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür. Bundan sonra şüphesiz sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü dinde sonradan ortaya çıkarılanlar, dinde her sonradan ortaya çıkarılanlardır. Her sonradan ortaya çıkarılan şey bid'attir ve her bid'at sapıklıktır. Her sapıklık da cehennemdedir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu söylediğim cümleleri aynı bir Kur'an suresi öğretir gibi sahabelerine öğretirmiş ve bu sahabelerde konuşmalarına, sohbetlerine bu hutbetül hace denilen sözlerle başlarlarmış. İçeriğinde geçtiği üzere önemli bir takım uyarılar vardır bu hutbetül hacenin ve sürekli hatırlanması gerekir. Mesela son cümlelerde belirtildiği üzere şüphesiz sözlerin en hayırlısı Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde her sonradan ortaya çıkarılan şey bid'attir, her bid'at sapıklıktır ve her sapıklık da ateştedir. Onlar bu usulü öylece takip etmişlerdi. Bizim Allah izin verirse bugün bahsetmek istediğimiz konu kulluk üzerine. Allah Azze ve Celle Zariyat Suresinin 56. ayetinde, arkalara ses net geliyor değil mi? 56. ayetinde insanları ve cinleri ancak kendisine kulluk etmek üzere yarattığını, ancak kendisine ibadet etmeleri üzerine yarattığını beyan ediyor. Bu ayet gereği olarak bizim İbadet kelimesinin şumulüne nelerin girdiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yani acaba ibadet sadece namaz, zekat, oruç ve hac gibi bir takım fiillerden ibaret midir? Yoksa daha geniş kapsamlı bir şey midir? Abede fiilinin, yani kökeni abede olan bu fiilin şeriattaki ıstılahında kullanımına gelince bu pek çok fiili içerisine alıyor. Mesela insan düşünce olarak, fiil olarak, uzuvlarıyla yaptığı fiil olarak ve söz olarak kendisinden sadır olan her şeyde aslında bir ibadeti yerine getirmektedir. Ama bu ibadeti yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye yönlendirmek zorundadır. Bakın bir örnek verelim. İnsan fıtri bir ihtiyacını gidermek üzere yemek yer. Yemeğini helalinden yerse Allah'a kulluk etmiş olur. Haramdan yerse şeytana kulluk etmiş olur. Helaya bile girerken Peygamber aleyhissalatü vesselamın öğrettiği şekilde Allah azze ve celle'ye sığınarak girer insan. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam helaya girerken hubs ve habaisten, erkek ve dişi şeytanlardan Allah'a sığınmamızı tavsiye ediyor. Bu şekilde dua ve zikir yapmamızı. İşte sol ayakla girip sağ ayakla çıkmamız, çıktıktan sonra gufraneke gibi bir takım zikirleri yapmamız. Bunlar bizden istenen şeyler. Bunları yaptığımız zaman fıtri, sıradan yaptığımız hareketler bile Allah Azze ve Celle'ye birer kulluk haline gelebiliyor. Hatta Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanoğluna her gün her bir eklemi sayısınca sadaka vermesi gerekir şeklinde buyurması üzerine onlar bizim buna nasıl gücümüz yeter demeleri üzerine her tahmid, her tesbih, yani elhamdülillah demek, subhanallah demek, la ilahe illallah demek, bunların her biri sadakadır. Hatta kişinin eşiyle olan münasebetinden dahi sevap kazanır buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu nasıl olur ey Allah'ın Resulü diyorlar. İnsan sonuçta şehvetini gideriyor. Bundan da sevap kazanır mı insan? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki şayet onu haram bir yoldan giderse günah kazanmıyor mu? Elbette diyorlar. İşte bu da onun gibi diyor. Bizim fiillerimiz sonuçta bir ibadettir ve ilah ile tağut kelimeleri de burada gündeme giriyor. Yani ibadette insan ya Allah Azze ve Celle'ye kulluk edecektir ya da Allah'tan başka ilahlara kulluk edecektir. Mesela Allah Azze ve Celle Furkan suresinin 42. ayetinde veya 43. ayetinde hevasını ilah edineni gördün mü? Yani şahsi arzularını ilah edineni gördün mü buyuruyor. Demek ki insan hevasını ilah edinebiliyor, hevasına kulluk edebiliyor. Yine Yasin suresinde ey Ademoğulları sizlerden ahit almadık mı? Şeytana kulluk etmeyin, şeytana ibadet etmeyin. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır buyuruluyor. Demek ki insan şeytana da kulluk edebiliyormuş. Şeytanı da ilah edinebiliyormuş. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki altının kulu helak olsun. Gümüşün kulu helak olsun. Güzel şatafatlı elbisenin kulu helak olsun. Midesinin kulu helak olsun. Demek ki insan bunlara da kulluk edebiliyor. Eğer kulluğunun şuurunda bulunmazsa Allah Azze ve Celle'yi yegane ilah olarak birleyemezse, yani la ilahe illallah sözünün gereği olan insanı hani cennete girdirecek söz, bu sözü doğru düzgün idrak etmesi söz konusu olmadan bunlar, bu kulluklar aslında Allah Azze ve Celle'den başka birisine yönlenebiliyor. Allah Azze ve Celle peygamberlerini bu tevhid kelimesiyle göndermiş. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman, peygamberlerin tarihini incelediğiniz zaman, peygamberler işte gelin iman edin, Allah vardır değil de, zaten Allah'ı bilen bir topluma, ibadetleri Allah'a yönlendirmede birleyin. İlah yalnız Allah'tır, Allah'tan başka ilah yoktur. Bunu kabullenmeleri üzerine tebliğde bulmuşlar. Mesela bir Nuh aleyhisselam, 1000 seneden 50 sene eksik olmak üzere yani 950 sene boyunca insanlar bu kelimeye çağırmış. La ilahe illallah deyin. Biz de bu sözü ne kadar basitçe söyleyebiliyoruz. Günde defalarca söyleyebiliyoruz. Belki de manasını da doğru düzgün düşünmüyoruz. Bu toplumda maalesef la ilahe illallah kelimesi Allah'tan başka Allah yoktur manasında anlaşılıyor. Halbuki söylediğimiz şey Allah'tan başka ilah yoktur. Şimdi ne demek istiyorum? İlah kendisine tazim edilen, boyun eğilen, sevilen, korkulan varlık. İşte la ilahe illallah sözünü söylediğimiz zaman kendisine tazim ettiğimiz yalnızca Allah'tır. Kendisine ibadet ettiğimiz yalnızca Allah'tır. Kendisini sevdiğimiz yalnızca Allah'tır. Kendisinden korktuğumuz yalnızca Allah'tır. Bunu bu şekilde bilmemiz lazım. Peki bu durumda acaba insan hiçbir şeyi, hiç kimseyi sevemeyecek mi? İnsan sevgisinde dahi başıboş değildir. Eğer bir kimseyi seviyorsa ancak Allah için sever. Allah'a itaat eden bir kulsa, Allah'ın peygamberlerini, salih kullarını, melekleri bunları sever. Ama Allah'ın düşmanlarını sevemez. Mesela yaratılanı severim yaratandan ötürü diye bir cümle kullanamaz Müslüman. Çünkü sevdiğini ancak Allah için sever. Buğz etmesi gerekenlerden de Allah için buğz eder. Sevmediği bir şey varsa, sevmediği birisi varsa Allah için buğz eder. Nitekim şeytanı da Allah yaratmıştır. Kafirleri de Allah yaratmıştır. Allah Azze ve Celle Mücadele Suresinin 22. ayetinde kendisine ve Resulünün emrine muhalefet edenlere karşı isterse en yakınları bile olsa onlara bir sevgi beslemememizi, iman edenlerde böyle bir vasfın bulunmayacağını beyan ediyor. Sevgide serbest değil. Korkuda da Ali İmran suresinin 175. ayetinde eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız yalnız benden korkun. Şeytan ise kendi dostlarını korkutur buyuruyor. Demek ki yalnızca Allah'tan korkmamız gereken bir hususta Allah'tan başkalarından korkarsak korkuda bir şirk gündeme gelebiliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ümmeti için kendisinden sonra en çok korktuğu şeyin şirk olduğunu beyan etmiş ve şirk ümmetim içerisinde siyah, zifiri karanlık bir gecede kara bir taşın üzerindeki siyah karıncanın adımından daha gizlidir buyurmuştur. Demek ki her birimiz böyle tehlikelere muhatap olabiliriz. İman etmek kolaydır. Allah Azze ve Celle'ye aklın delaletiyle, fıtratın delaletiyle bir şekilde iman eder insanlar. Her insanda bu fıtrat vardır. Ezelde Allah Azze ve Celle'ye ben sizin Rabbiniz değil miyim diye söz aldığı zaman verdiğimiz söz üzere insanları Allah Azze ve Celle fıtrat üzerinde yaratıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu her doğan fıtrat üzerine doğar. İslam fıtratı üzerine doğar hadisinde açıklıyor. İslam fıtratında doğması demek hak ile batılı ayırt edebilecek bir meleke üzerine doğması demektir. Her insan Allah Azze ve Celle'yi bilir, anlar. Ateistler bile inkar edemiyordu aslında. Sadece ismini değiştiriyor. Yani Allah Azze ve Celle'yi, kainatı yaratan varlığı, Rabbi inkar edemiyor ama buna dua diyor, dua kanunları, dua gücü diyor, güneş diyor, tabiat diyor, bir şeyler diyor. Ama Allah Azze ve Celle'nin kudreti neticede inkar edilemiyor. Fıtrata aykırıdır çünkü bu. Yani düşünün, bu fıtrat boyutunda kutuplarda yaşayan bir Eskimo ile Ankara'nın göbeğinde yaşayan bir insan arasında bir farkı yoktur. Aklıyla bunu bulabilir. Peki insanda bu yetenek vardı madem, yani insan Allah Azze ve Celle'yi bulabilecek, varlığına iman edebilecek kabiliyetteydi. Bu kurtulmaya yeter mi meselesi? Allah Azze ve Celle peygamberleri neden gönderdi sorusu gelebilir akla. Allah Azze ve Celle peygamberleri kendisini ibadette tevhid etmek üzere, insanlara bunu tebliğ etmek üzere göndermiştir. Nitekim Enbiya suresinde bu açıkça belirtilir. Her peygambere Allah'tan başka ilah olmadığına dair tebliğ etmeleri üzere gönderdik buyurulur. Ve Nahil suresi 36. ayetinde bu la ilahe illallah kelime-i tevhidi ile beraber tağuttan da sakınmaları, tağuttan da uzaklaşmaları şartıyla der. Tağut, Allah Azze ve Celle'ye kulluğun önüne geçen her şeydir. Bu bir şeytan olur, bir zalim idareci de olabilir, Nemrutlar olur, Firavunlar olur. Allah Azze ve Celle'ye kulluğu engelleyen her şeyin adı tağuttur. İlah ise Allah'tan başka kendisine kulluk edilen her şey demektir. Yani tağut ile ilah arasında böyle bir fark var. Birisi Allah'a kulluğun önünde bir engel olan, diğeri Allah'tan başka kendisine kulluk edilen her şey. Mesela İsa Aleyhisselam bir tağut değildir ama ilah edinilmiştir. İsa Aleyhisselam ilah edinilmiştir. Allah Azze ve Celle ayetlerinde beyan eder bunu. Hatta kıyamet gününde sorulacaktır. Ey İsa, sen mi emrettin onlara seni ilah edinsinler, sana ibadet etsinler? O da bunu kabul etmeyecektir. İsa Aleyhisselam bu konuda hiçbir suçu yok. Aynı şekilde daha sonraki dönemlerde ibadetlerin herhangi bir cüzünün Allah Azze ve Celle'den başkasına yönlendirilmesi şirk diye tanımlanır. İbadetlerden herhangi bir cüzünü Allah Azze ve Celle'den başkasına yönlendirmek. Mesela Allah'tan başkasına secde etmek. Allah'tan başkasına seslenerek dua etmek gibi. Öyle ifadeler işliyoruz ki medet ya Abdülkadir diyor. Halbuki bunu söyleyen insan acaba her namazda, beş vakit namazda, her rekatta İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn demiyor mu? Ey Rabbimiz, ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden medet umarız, ancak senden yardım isteriz. Yalnız Allah'tan istenilebilecek bir şeyi herhangi bir mahluktan istediği için başka bir şeyi ilah ediniyor, ibadetin bir cüzünü başka bir şeye yönlendiriyor. Abdülkadir Geylani, Allah ona rahmet eylesin, böyle bir şey dememiştir, işte benden isteyin, bana dua edin diye. Dese bile o kendisi bundan sorumludur. Bunun hesabını verecektir. Yalnız Allah'tan istenilebilecek bir şeyin Allah'tan gayrından istenmesi, insanı işte bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetim hakkında en çok korktuğum şey dediği, siyah gecede siyah karıncanın adımından daha gizli dediği bu şirk tehlikesine sokar. Bizim için en büyük sorumluluk bu elde ettiğimiz imanı şirkten ve şirkten daha ufak derecede olan günahlardan korumak, muhafaza etmek. En büyük vazifemiz bu olmalıdır. Allah Azze ve Celle bu elest bezminde kullarından nasıl bir ahit aldığını Bakara suresinin Araf suresinin 172-173. Ayetlerinde bizlere beyan ediyor. İnşallah o ayetleri mealini okuyalım. Konu ondan sonra devam etsin. Daha iyi anlaşılır inşallah. Evet. 172. ayette hem Rabbin Adem oğullarından bellerinden nesillerini alıp da onları nefislerine karşı şahit tutarak Rabbiniz değil miyim diye şahit getirdiği zaman evet şahidiz dediler. Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Veya ancak önceden atalarımız şirk koştular. Biz ise onlardan sonra gelen bir nesildik. Şimdi o batılı ilk Kur'anların yaptıklarıyla bizi helak mı edeceksin demeyesiniz diye böyle yaptık buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani kıyamet gününde Allah Azze ve Celle bizleri hesaba çektiği zaman bizler kendi başımıza bundan mesul olacağız. Rububiyet noktasında yani Allah Azze ve Celle'den başka bir Rab tanımama noktasında Rab yaratan, yaşatan, öldüren, rızık veren, kainatın idaresinde elinde tutan, emir sahibi olan demektir. Bu hususlarda Allah'tan başka birisini nit edinirse, denk edinirse, işte bu ayetin gereği olarak biz şunu diyemeyeceğiz. Biz bizden önce atalarımızı bir yolda bulduk, onlara tabi olduk. Fakat bu batılı onlar kurmuştu. Biz onlara tabi olduk diye bizi bundan sorumlu tutacak mısın demeyesiniz diye diyor. Senin hoş geldin kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Hasılı kelam. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın bir rivayeti var. Bir gün diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bineğinin terkisindeydim. Bana dedi ki ey Muaz Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir biliyor musun dedi. Ben de Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim diyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurdu ki Allah'ın kulları üzerindeki hakkı kendisinden başka ilah edinmemesi. İbadetlerden herhangi birini Allah'tan başkasına yönlendirmemeleridir. İbadeti yalnızca Allah Azze ve Celle'ye has kılmalarıdır, dedi. Peki dedi ey Muaz, kullar bunu gerçekleştirdikleri zaman, yani ibadetlerini yalnızca Allah Azze ve Celle'ye halis kıldıkları zaman, Allah'ın üzerinde kulların hakkı nedir bilir misin, dedi. Ben de Allah ve Resulü daha iyi bilir, dedim, diyor. Ey Muaz, şunu iyi bil ki, eğer kullar bunu yaptıkları zaman yaparlarsa onların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara herhangi bir azap etmemesidir buyurdu. Yani bizim azaptan kurtuluşumuzun çaresi La ilahe illallah tevhidini güzelce kavramak, bunun gereğince yaşamak ve buna çelişik olan bir takım işlerden uzak durmak. Bu öyle bir şey ki mesela düşünün La ilahe illallah diyen Muhammedun Resulullah diyen ve namaz kılan iki kişi. İki kişiden biri tarihte Sıddık ismini almış, birisi Kezzap ismini almıştır. Sıddık ismini alan Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'tır. O da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor ve namaz kılıyordu. Diğeri ise Müseyleme'dir. Müseyleme de La ilahe illallah diyor, Muhammedun Resulullah diyor, namaz kılıyordu. Ama o da tarihte Kezzap adını almıştır. Yani çok yalancı anlamında. Diğeri de çok doğru anlamında. Aralarındaki fark ne? Müseylemetül Kezzap, Muhammed Allah'ın Resulüdür ama ben de Allah'ın Resulüyüm diyordu. Ben de Allah'ın Resulüyüm diyordu. Onun bu sözü, işte bu La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözüyle çelişiyordu. Allah Azze ve Celle'nin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile gönderdiği Kur'an ile çelişiyordu. Demek ki bu sözü söyleyip de sadece bu sözü söylemekle insan kurtulamıyor. Hatta insan Allah Azze ve Celle'ye iman etmek, meleklere, ahiret gününe, peygamberlere iman etmek, bunları yerine getirmekle de kurtulmuyor. Şeytanın misalini hiç düşündünüz mü? Bu şeytan, o ilk Allah Azze ve Celle'ye isyan eden şeytan, Allah'ı biliyor, görüyordu. İmanı vardı Allah'a. Ahiret gününü biliyordu, cenneti cehennemi biliyordu, melekleri biliyordu. Peygamberlerden haberi vardı. Ve ibadet de ediyordu meleklerle beraber. Ta ki Allah Azze ve Celle ona Adem Aleyhisselam'a secde etmesini emretti. Bu emir karşısında ya Rabbi sen onu topraktan yarattın, beni ateşten yarattın dedi. Ve bu sözü yüzünden yani Allah Azze ve Celle'nin emrine teslim olması gerekirken böyle bir kıyas getirerek itaatten yüz çevirdi. Onu küfre düşüren söz bu oldu. Çok mantıklı bir zemini olabilir herhangi bir şeyin, herhangi bir fiilin. Ama Allah Azze ve Celle'nin emrine zıtsa mantık devre dışı olmak zorundadır. Allah Azze ve Celle'nin emrini aşmaması lazım bu aklın. Yani teminden örneğini verdik. Bakın akıl sorgulayıcı olarak kainatı yaratanı bulur, bilir, bir Rabbinin varlığına iman eder, kabullenir. İşte bu şekilde kabullenen bir akıl, yani Rabbin varlığını, kendisini yaratan, kendisine rızık veren, öldüren, dirilten, yaşatan ve kainat üzerinde tasarruf sahibi olan Rabbinin varlığını bilen akıl kurtulmaya yetmez bununla. Eğer peygamberin tebliği kendisine ulaşırsa, bu şekilde kavramış bir akla, peygamberin tebliği ulaşır da, peygamberin tebliğini de kabul ederse o zaman kurtulur. Şimdi peygamberler dedik ki, La ilahe illallah tevhidiyle gelmişlerdir. Allah vardır, Allah'a iman edin diye gelmemişlerdir bak. Hep iman eden, aslında iman eden bir toplulukla karşılaşmışlardır. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın muhatap olduğu müşriklere baktığımız zaman, Allah Azze ve Celle Yunus Suresinin 30-31. Ayetlerinde onların durumunu nasıl anlatıyor bakın. 31. ayette de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya o kulaklar ve gözler kimin mülküdür? Ve kim o ölüden diri çıkarıyor ve diriden ölü çıkarıyor? Ve emri kim idare ediyor? Kainat kim idare ediyor? Derhal diyecekler ki Allah. Bakın Mekke müşrikleri Allah'ı inkar eden bir toplum değildi. Allah Azze ve Celle'nin bu şehadetiyle, bu ayetteki şehadetiyle kimin rızıklandırdığını, kimin yarattığını, mülk sahibinin kim olduğunu ikrar ediyorlardı, kabul ediyorlardı. Allah'tır diyorlardı. De ki, o halde sakınmaz mısınız? İşte o Allah, sizin gerçek Rabbiniz. Doğrudan sonra sapıklıktan başka ne var? O halde nasıl döndürülürsünüz? Buna benzer ayetler çoktur. Lokman suresinin 25. ayetinde, yemin olsun ki sorsan onlara, o gökleri ve yeri kim yarattı? Muhakkak elbet Allah diyecekler. Allah'a hamdolsun de, fakat pek çokları bilmezler. Bir Allah inancı var. Peki bunların müşkülatı neredeydi? Hatta biz bir takım hadis-i şeriflerden onların namazda kıldıklarını, hacda yaptıklarını, bir takım ibadetleri yerine getirdiklerini, sadaka gibi, ihtiyarlara kol kanat germe gibi bir takım hayırlı ameller işlediklerini de biliyoruz. Mesela Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaşmadan önce şu kadar sene namaz kıldım ben diyor. Bir fiil var. Efendim? Evet, buraya değil. Onlar bunları yapmalarına rağmen onları Allah Azze ve Celle'nin katında müşrik yapan şey neydi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Berekatuhu. Hoş geldiniz misafir Allah'a. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Oturun. Hoş geldin kardeşim. Evet. Allah Azze ve Celle kendisinin varlığını kabul eden, yaratıcıları olarak kabul eden, rızık vericileri olarak kabul eden, öldüren ve dirilten olarak yegane kendisini tanıyan bu topluluğa, Mekke müşriklerine müşrik ismini veriyordu. Bunlar aynı zamanda ibadet de eden bir topluluktu. Ama düşünün, bunların yaptığı yanlış, Zümer suresi 3. ayetinde bakın nasıl anlatılıyor. Haberin olsun, halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp kendilerine başka veliler edinenler, onlara bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Allah'tan başka veliler edinenler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediniyoruz, vesile ediniyoruz derler. Buyuruyor. Maksatları da yani Lat, Uzza, Menat, Hübel gibi putlara ibadetlerindeki maksadın, onlardan istekte bulunmalarının, vesile edinmedeki maksatlarının da aslında Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak olduğunu Allah Azze ve Celle beyan ediyor. Bakın niyetleri güzel. Ama amelleri doğru mu? Doğru değil ki. Allah Azze ve Celle kabul etmiyor bunu. Kendisine bir şirk olarak kabul ediyor. Şimdi bu Lat, Uzza ve Menat mesela Necim suresinin 19. ayetinde Estağfirullah Eferaitumul Late vel Uzza ayetinin tefsirinde Buhari'de gelir rivayet. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki Lat ve Uzza hacılara sevik dağıtan yani kurutulmuş et, yağbandırılmış et dağıtan iki hayırlı kimseydi diyor. Hacılara yemek yediren, onları doyuran iki hayırlı kimseydi diyor. İnsanlar çok severdi bunları. Hayır sever insanlardı. Ne zaman ki bunlar vefat etti, vefat ettikleri zaman kabirleri ziyaretgah haline getirildi diyor. Kabirleri ziyaretgah haline getirildi. Bu böyle devam etmedi. Ondan sonra şeytan bunlara vesvese vererek bunları, bu hayırlı kimseleri, Allah'ın dostu olarak bilinen bu kimseleri Allah ile aralarında aracı edinmeye başladılar. Yani falanın hürmetine. Çünkü dediler biz doğrudan Allah'tan istersek biz günahkar kullarız. Biz doğrudan istersek Allah kabul etmez. Onların vesilesiyle, onların aracılığıyla isteyelim ki bir geçerliliği olsun diye düşündüler. Bu Lat ve Uzza'nın ve putçuluğun girme sebebi bu şekilde başlamıştır. İlk önce heykelleri yoktu bunların. Ta ki Amr bin Luhay el-Huzai Şam'da bir takım insanların putlara taptıklarını gördü ve putları getirdi Suud Arap topraklarına. Putçuluk da bundan sonra hükümran olmaya başladı oralarda. Yani işin kökeninde Allah Azze ve Celle'ye arada vesile kılmak vardı. İmam Müslim Sahihi'nin Hac bölümünde 1185 nolu hadisinde şöyle rivayet ediyor. Müşrikler Kabe'yi hac ederken, yani bu müşrikler dediğimiz gibi hac da yapan insanlardı. İbadet de yapan, namaz da kılan insanlardı. Kabe'yi hac ederken şöyle derlerdi. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerikelek, illa şerikelek, yemlikuhu ve ma melek derlerdi. Buyur ey Allah'ım buyur, senin hiçbir ortağın yoktur. Ancak bir ortağın vardır ki, hem o hem de onun sahibi olduğu her şey sana aittir zaten derlerdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam işte bu son cümlenin onların koşmakta oldukları şirk olduğunu ifade ediyordu. O ve onun sahibi olduğu her şey zaten senindir. Ancak bir ortağın vardır. O ve ona ait olan her şey de zaten senindir diyorlardı. Şimdi yapılan bir takım yanlışlıkları süslemek için bazı insanlar La ilahe illallah kelimesini telaffuz eden ama manasını idrak etmeden telaffuz eden bazı insanlar şöyle bir savunmaya geçiyorlar. Diyorlar ki işte biz diyelim Abdülkadir Geylani'nin ruhaniyetinden istiyorsak veyahut da falanca velinin ruhaniyetinden istiyorsak Allah Azze ve Celle onlara bir takım tasarruf yetkileri vermiştir. O yüzden istiyoruz. O kendiliğinden yapmıyor. Sonuçta yine Allah'ın izniyle yapıyor derler. İşte böyle bir anlayışı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kabul etmiyordu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de peygamber estağfurullah meleklerin müminler için istiğfar ettikleri zikredilir. Değil mi? Melekler müminler için istiğfar ederler, bağışlanma dilerler yani. Ama hiçbir zaman Allah Azze ve Celle gidin meleklere onlar sizin adınıza istiğfar etsinler diye meleklere yönlendirmez. Bilakis İsra suresinin 56. 57. ayetlerinde beyan edildiği üzere bu şekilde davranan daha önceki kavimleri şirk koşmakla itham eder Allah Azze ve Celle. Allah'tan başka Rabler, Allah'tan başka ilahlar edinmekle vasıflandırır. Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerle kullarından talep ettiği şey dediğimiz gibi La İlahe illallah tevhidi. Yani ibadet yalnızca Allah'a yapılır. Allah'tan başkasına yönlendirilemez. İbadet mesela namaz, hac, zekat, oruç bunlar birer ibadet olduğu gibi az önce örneğini verdik. Kişinin söz, dilinden çıkan söz, zihnindeki kararlaştırdığı düşünce, azalarından sadır olan fiil. Bunların her birisi birer ibadet konumunda olabilir. Biz bunları Allah Azze ve Celle'ye has kılabilmek için, herhangi bir hususta şirke düşmemek için, peygamberin getirdiği şekilde Allah'a kulluk etmek durumundayız. Hiçbir zaman insan kendisinin kafasına göre belirlediği bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye kullukta bulunamaz. Nitekim bir örnek vermek gerekirse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ben ve benden önceki peygamberler namazda sağ ellerimizi sol ellerimiz üzerine koymakla ellerimizi bu şekilde bağlamakla iftarda acele edip sahurda geç bırakmakla emrolunduk diyor. Sahur geciktirmekle emrolunduk buyuruyor. Şimdi mantıkıyla düşünecek olsak bir insan iftarı ne kadar geciktirirse ve sahuru ne kadar erken yaparsa oruçlu geçirdiği süre daha uzun olacaktır değil mi? Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayırlısının bu olduğunu söylemiyor işte. Ümmetim iftarda acele ettiği sürece fıtrat üzere bulunmaya devam edecektir buyuruyor. Aynı şekilde mantık herhangi bir şeyde belirleyici olsaydı, Allah'a yakınlaşma adına belirleyici olsaydı bizler mantığımızla derdik ki öğle namazını diyelim farzını niye 4 kılıyoruz 5 kılalım derdik. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın koyduğu sünnet bu şekilde değil. Aynı şekilde abdest alırken azaları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 3 sefer yıkıyor. Bu benim ve benden önceki peygamberlerin sünnetidir. Bundan fazla yapan isyan etmiş ve zulmetmiş olur buyuruyor. Yani sen abdest azanı 4 sefer yıkayamazsın. Eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmasaydı biz mantığımızla derdik ki 4 sefer yıkarsan daha faziletli, 5 sefer yıkarsan daha faziletli derdik. Mantık hiçbir zaman belirleyici değil. Vahiy geldiği zaman özellikle ibadet, teşriatla, şeriatla ilgili olan konularda Allah ve Resulünün emirlerine teslim olmakla mükellefiz. Bunu gerektiği gibi yerine getirmeyenler geçmiş dönemlerde pek çok hatalara düşmüşlerdir. Mesela bu bahsettiğimiz müşrikler, Arap müşrikleri Kabe'yi çıplak olarak tavaf ediyorlardı. Siyer okuyanlar bilirler. Kabe çıplak olarak tavaf ediliyordu. Yapılan şey düşünün, Allah Azze ve Celle'nin evi tavaf ediliyor. Ama çıplak nasıl, nereden girmiştir bu çıplak tavaf? Şeytan onlara vesvese atmıştı. Sizler günah işlediğiniz elbiselerle mi Allah'ın evini tavaf edeceksiniz demişti onlara. Bu da onlara mantıklı geldi ve çıplak tavaf etmeye başladı bir kısım insanlar. Nasıl ki ilk olarak kendi aklını kullanmakla, vahiy karşısında aklını kullanmakla sapıttıysa, kendisinden sonrakileri de yine vahiy karşısında teslim olmaları gereken insanlara akıllarını kullandırarak bu teslimiyetten alıkoymaya çalışmıştır. Aklın dinde önemli bir yeri vardır. Yalnız bu aklın vahye tabi, vahye teslim olmuş bir akıl olması lazım. Önü açılırsa, mesela müminlerin en bariz vasıflarından biri gayba iman etmektir. Bizler gayba iman ederiz. Allah ve Resulü cennetten, cehennemden bahsetmiştir. Kabir hayatından bahsetmiştir. Göz ile, hislerle anlayamadığımız bir takım hakikatlerden bahsetmiştir. Allah ve Resulü'nden gelen bütün bu hakikatlere Allah katındandır, gaybtır diyerek iman ederiz. Lakin biz önümüze çıkan her gayba, her bilmediğimize iman eden kimseler değiliz. Vahyin bildirdiği gayba iman ederiz. Gaybı da Allah'ın Resullerinden başkası bildiremez. Çünkü Cin suresinin 27-28. ayetlerinde Allah Azze ve Celle gaybı ancak seçtiği Resul'e bildirir, başkasına bildirmez buyurmuştur. Bir kimse havada da uçsa, su üzerinde de yürüse ama gelecekten haber verse, kalbindekini haber verse biz onlara itibar etmeyiz. Çünkü gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. En'am suresinin 125. ayetini tefsirinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis-i şerif var. İlk önce ayeti okuyayım inşallah. 125. ayette şöyle buyuruluyor En'am suresinde. Sonuçta Allah her kimi hidayetine ulaştırırsa İslam'a göğsünü açar. Gönlüne genişlik verir. Her kimi de sapıklıkta bırakmak isterse onun da kalbini daraltır. Öyle sıkıştırır ki sanırsın öfkesinden göğe çıkacak. İmana gelmeyenleri Allah pislik içerisinde hep böyle bırakır. Allah Azze ve Celle rasulleriyle gönderdiği kitaplarında bir takım hakikatleri beyan etmiştir. Biz en son inen kitaptan, bu Kur'an-ı Kerim'den mesulüz. Buna muhatabız, bundan mesulüz. Allah Azze ve Celle bu kitabını halen daha mucizesi devam eden bir özellikte inzal etmiştir. Bakın bu ayette, bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Öyle sıkıştırır ki sanırsın öfkesinden göğe çıkacak. Göğe çıkmış gibi onun nefessiz kaldığını, nefesinin daraldığını görürsün buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yükseklere çıktıkça hava basıncının artıp insanın nefes almasının zorlaştığını insanlar 100 sene önce veya 150 sene önce tespit edebildiler. Bilim bunu 100 veya 150 sene önce ancak keşfedebildi. Allah Azze ve Celle 1400 sene önceki kitabında bunu haber veriyor. Bakın bu bizim için bir mucize oluyor burada. Bu Kur'an-ı Kerim daha pek çok mucizelerle bizi kendisine tabi kılmıştır. İman etmek zorunda bırakmıştır insanları. Yani bu şekilde mucize özelliği, icazı vardır. Bakın bu kitapta ne buyuruluyor? Üzerlerine Allah'ın ismi anılmamış olanlardan yemeyin. Hayvanlardan üzerlerine Allah'ın ismi anılmamış olanlardan yemeyin. Çünkü o kesinlikle bir fısktır. Bununla beraber şeytanlar kendi yaranına, kendi yandaşlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka telkinlerde bulunacaklardır diyor. Şimdi bu ayetin tefsirinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şeytanların yaptıkları telkini şöyle izah ediyor. Sizler diyor Allah'ın öldürdüklerini yemiyorsunuz da kendi öldürdüklerinizi mi yiyorsunuz der. Şeytan bunu söyler diyor. Allah'ın öldürdüğü mundar gidenler. Siz Allah'ın öldürdüğünü yemiyorsunuz, kendi öldürdüğünüzü yiyorsunuz. Yani Allah'ın ismini anarak da olsa siz kendiniz öldürüyorsunuz onu. Onu helal sayıyorsunuz ama Allah'ın öldürdüklerini yemiyorsunuz der. Şeytan böyle yaklaşır. Bu mantıklar işte mantığını din edinen insanlar her zaman için vahye teslimiyette zorlanmışlardır. Aklın rolü dediğimiz gibi Rabbi buluncaya kadardır. Rabbi bulduktan sonra Rabbin peygamberleriyle, elçileriyle gönderdiği vahye teslim olmak zorundadır. Gerek Kur'an naslarına, gerekse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine. Çünkü Allah Azze ve Celle وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوْحَا buyurmuştur. O hevai hevesinden konuşmaz, ancak kendisine bildirilen bir vahiy ile konuşur buyurmuştur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın teşri alanında, yani din koyma alanında söyledikleri şeyler vahiydir. Aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri aynı Allah Azze ve Celle'nin sözleri gibi eşit bağlayıcılıktadır. Herhangi bir hususta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hata ederse Allah Azze ve Celle tarafından düzeltiliyordu. Düzeltilmeyenleri de Allah Azze ve Celle'nin onayından geçtiği için hükmen vahiy olarak değerlendirilir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle Kur'an'ın lafızları arasında şöyle bir fark vardır. Cibril Aleyhisselam Allah Azze ve Celle katından Kur'an'ı hem lafızları hem manasıyla beraber getirmiştir. Yani bu Kur'an'ın lafızları da Allah'ın kelamıdır. İçerdiği mana da Allah'ın kelamıdır. Hadis-i şerifler ise yalnızca manaları korunarak gelenlerdir. Birebir Allah Azze ve Celle'nin lafızları değildir. Hadis-i şerifler. Dolayısıyla bizim her halükarda Allah ve Resulü'nden gelenlere tabi olma, teslim olma mecburiyetimiz var. Ümmetimizin son zamanlardaki durumlarına baktığımız zaman gerek afetlerle, gerekse düşman tarafından gelen bir takım saldırılarla bir çeşit zillet hayatı yaşadığına şahit oluyoruz. Kimse bunu inkar edemez herhalde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, iğne usulü alışveriş yaptığınız zaman, yani iğne usulü vadeli olarak daha pahalıya alıp peşin olarak daha ucuz sattığınız zaman aynı malı. Yani vadeli alıyorsun diyelim 1000 liraya. 1000 liraya aldığın bu malı peşin olarak 500 liraya peşin para kırıyorsun. Bu şekilde alışveriş yaptığınız zaman, sığırların kuyruklarından tutunup Allah yolunda cihadı terk ettiğiniz zaman Allah üzerinize öyle bir zillet musallat edecektir ki tekrar dininize dönünceye kadar bu zilleti sizden kaldırmaz buyuruyor. Şimdi bu hadis-i şerife dikkat edin. İki tane önemli hastalıktan bahsediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir de çaresini sunuyor. Bu zilletten kurtulmanın çaresini tarif ediyor. Zilletin birincisi, zillet sebebinin birincisi, iğne usulü alışveriş gibi bir takım hile yollarıyla Allah Azze ve Celle'nin dininden sarf-ı nazar etmektir bu. Kimileri de bunu zekattan kurtulmak için, biliyorsunuz zekat nisabına erişmiş malın üzerinden havelani hal denilen bir sene geçmesi şarttır ki zekat vacibi olsun ona, farz olsun. Bu bana farz olmasın diye alıyor malını, nisaba ulaşmış malını hanımına hediye ediyor, hibe ediyor. Ondan tekrar alıyor, tekrar şey yapıyor. Sonuçta hiçbir zaman o malın üzerinden bir sene geçmiyor. Güya bu hileyle Allah'ın kendisine farz kıldığı zekattan yırtacak. Buna tarihte fetvalar verilmiş, biliyor musunuz böyle? Her halükarda bir takım hileler uydurulmuş Allah'ın dininden kaçmak için. Bu birinci hastalık. İkincisi, sığırların kuyruklarından tutunup dünya hayatına razı olduğunuz ve Allah yolunda cihadı terk ettiğiniz zaman. Sığırların kuyruklarından tutunup dünya hayatına razı olduğunuz. Yani bunu herhalde her birimiz gözlerimizle görür gibiyiz. Kendi hayatlarımızda bile. Allah'ın rızası için yapılması gereken işlerde hep tembellik. Ama dünyevi bir menfaate kavuşacağımız zaman bizden önde olan yok. Allah Azze ve Celle bizlerden yarının amelini istemiyor. Yarının namazını kılmamızı istemiyor. Biz ise Allah Azze ve Celle kefil olduğu halde yarının rızkını, hatta seneler sonrasının rızkının talebi içerisindeyiz. Din ile dünya konusunda Allah'ın vaat ettiğinin peşinden koşarız da Allah'ın bizden talep ettiği şeyler hususunda hep gevşek davranırız. Bu tablonun bir başka yönü. Dünya hayatına razı olmak ve Allah yolunda cihadı terk etmek. Her ne şekilde olduysa bu ümmet bu zillete muhatap şu durumda. Allah üzerinize öyle bir zillet musallat eder ki tekrar dininize dönünceye kadar bu zillet sizden kaldırmaz buyuruyor. Peki burada çare var. Dininize dönünceye kadar. Dönmemiz gereken bu din hangisi? İnsanlar dinsiz mi? Din üzerinde değil mi ki dinine dönünce kadar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dönmemiz gereken din Allah Azze ve Celle Resulü ile hangi dini gönderdiyse o olmalıdır. Yani kitap ve sünnet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ben sizlere iki şey bıraktım. Bunlara sarıldığınız sürece asla sapıtmazsınız. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri benim sünnetim buyuruyor. Maalesef Allah Azze ve Celle'nin Maide suresinin 3. ayeti ki bu en son inen ayettir. Veda haccından nazil olmuştur. En son inen ayettir. Bugün sizin dininizi tamamladım. Kemale, üzerinizdeki nimeti kemale erdirdim ve sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. Bu ayet en son inen ayet. Din tamamlanmıştı. Bu tamamlanmış dinde bir takım eklemeler, bir takım yenilemeler yapılmış. Tarih içerisinde hiç kimse Allah ve Resulü'nden daha hayırlı bir şey koyamayacağı için bu sonradan yapılan eklemeler zararımıza, karımıza değil hep zararımıza olmuştur. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağından bahseder. Bunların içerisinde kurtulan bir tanesi olacağını, sadece birinin kurtulacağını ve onların da kendisinin ve sahabelerinin üzerinde bulunduğu yolda olanlar olacağını haber veriyor. Bu 73 fırka içerisinde kurtulan bir fırka. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabelerinin üzerinde bulunduğu bu fırka, sahabeler topluluğu, fırkalara ayrılmamışlar. Dinlerini parça parça etmemişler. A tarikatı, B tarikatı, filan cemaati, falan cemaati diye bölünmemişlerdir. En hayırlı insanlar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da en hayırlı olduklarına şahit olduğu bu insanlar, dinlerini parçalamamışlar. Kitap ve sünneti yegane rehber, yegane delil edinmişler. Bizim de Allah Azze ve Celle'nin Bakara suresi 137. ayetinde buyurduğu üzere ki bu ayette hitap sahabeleredir. Sahabelere hitaben eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse elbette hidayet bulurlar buyuruyor. Bizler de sahabeler gibi iman edersek elbette hidayet buluruz. Allah Azze ve Celle bizlere hidayetin yolunu bu şekilde tarif ediyor. Kitap ve sünnet iki esas, sarılmamız gereken iki esas. Bu iki esası bölünmemek, fırkalara bölünmemek için sahabilerin anladığı gibi anlamak. Tutulması gereken yol bu. Biz sahabilerin inandığı şeylerle kendi zaman içerisinde İslam adına inanılan şeyleri bir kıyaslarsak çok ciddi uçurumlarla karşılaşırız. Mesela Allah kendisine rahmet eylesin. İmam Ebu Hanife. Ebu Hanife Tebevut tabiindendir. Tebevut tabiindendir. O Fıkhül Efsad isimli eserinde diyor ki arş nerededir bilmiyorum diyen kafirdir diyor. Arş semadadır. Allah nerededir bilmiyorum diyen kafirdir diyor. Allah arşını istiva etmiştir. Arkasından Muaviye bin Hakeme Sülemi'nin Sahih-i Müslim'de gelen şu rivayetini naklediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sahabelerden birisi cariyesinden bahsetti. Onu azat edeyim mi diye sordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni ona götür dedi. Geldiler. Bu cariyeye Allah Resulü sordu. Ben kimim dedi. Sen Allah'ın Resulüsün dedi. Allah nerede dedi. Cariye semada dedi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu cariye mümindir bunu azat et buyurdu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kimsenin mümin olmasına hükmetmede kullandığı bu sorular sonrakiler içerisinde bir çeşit küfür telakki edilmeye başlanmış maalesef. Ebu Hanife Rahimeullah Fıkhül Efsad kitabında bunu söylerken Ebu Hanife'nin yolunda olduğunu söyleyen bazı insanlar semada Allah var, Allah semadadır diyenler kafir olur demişler. Böyle sözler sadır olmuş. Biz Allah Azze ve Celle'ye Allah'ın kendisinin bizden istediği gibi iman etmek mecburiyetindeyiz. Peygamberin tarif ettiği şekilde ve sahabelerin de iman ettiği şekilde iman etmek mecburiyetindeyiz. Eğer sahabelerin imanını, onların icma ettikleri bu gibi usulleri kendimize rehber edinmezsek, daha sonrakilerin ortaya çıkardı. Mesela Cehim bin Safvan, Cehmiye ekolünün kurucusudur. Cehim bin Safvan diyor ki, eğer elimde imkan olsa, Er-Rahmanu alel arşesteva ayetini bütün musaflardan siler yok ederdim diyor. Yani Kur'an, bu Kur'an ayetini, Rahman arşa istiva etmiştir ayetini, eğer elimde imkan olsa bütün Kur'an musaflarından siler yok ederdim diyor. Aklını rehber edinerek Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını inkar etmesi ona bunu söyletmiştir bakın. İlk ortaya çıkışları, ilk kullandığı şeyler hep mantıki malzemelerdir. Derler ki Allah'ın kelamı mı olurmuş? Allah'ın kelamı olursa o mahluka benzetilmiş olur dediler ve Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu inkar ettiler. Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu inkar etmek için eğer Allah konuşuyorsa o zaman mahluka benzemiş olur diyerek inkar ettiler. İstiva sıfatında yine bu şekilde kıyaslamalarla inkar ettiler. Halbuki biz bu tür konularda Allah Azze ve Celle kendisi hakkında mesela buyuruyor ki, ey iblis, iki elimle yarattığım Adem'e seni secde ettirmekten alıkoyan şey nedir? Allah elinden de bahsediyor. Kutsi bir takım hadislerde ayağından da bahsediyor. Ama leyse kemislihi şey'un ve huve semiul alim buyuruluyor Şura suresinin 11. ayetinde. Onun dengi gibi bir şey yoktur. Allah'ı hiçbir şeye benzetmeyiz. Hiçbir mahlukatına benzetemeyiz bizler. Nitekim İmam Malik'e birisi geliyor. İstiva ne demektir diyor. Rahman arşa istiva etti buyuruyor ayette. İstiva ne demektir diyor. İmam Malik de istiva malumdur diyor. Keyfiyeti meçhuldür. Bu konuda soru sormak bidattir diyor ve o soru soran adamı meclisinden dışarı attırıyor. İstiva Arap dilinde bir şeye yükselmek, yerleşmek manalarına gelir. İstiva malumdur kelime manası. Keyfiyeti meçhuldür derken İmam Malik şunu kastediyor. Allah Azze ve Celle herhangi bir mahlukuna, hiçbir mahlukuna benzemez. Biz onu hiçbir şeye benzetmeyiz. Allah Azze ve Celle kendisi hakkında hangi sıfatları ispat etmişse, hangilerini kullanmışsa, biz onlara öylece iman ederiz. Vahiy bize ne kadar açıklamışsa o kadarına teslim oluruz. Vahiy ile bilinmesi gereken, bunlar sadece vahiy ile bilinecek hususlardır. Vahiy de bize ancak cüz'i bir açıklama yapmıştır bu konuda. Vahiyin bildirdiği kadarına iman ederiz. Bildirmediği hususlarda da akıl yürütmeyiz. Geçmişlerde bazıları akıl yürütmüşler. İşte elinden kasıt şudur demişler. Dünya semasından nüzulünden kasıt budur demişler. Kimisi inkar etmiş toptan öyle şey mi olur diyerek ve fırka fırka olmuşlar. Bunun sebebi ellerinde bir ilim olmadan konuşmalarıdır. Bakara suresinin 171. ayetinde şeytan dostlarına Allah Azze ve Celle hakkında bilmeden konuşmalarını emreder buyuruyor. Herhangi bir ilme dayanmadan konuşmalarını emreder buyuruyor. Geçmiş ümmetlerde mesela melekler Allah'ın kızlarıdır dediler diyor Necm suresinde. Allah buyuruyor ki, söyleyin bakalım nerede deliliniz? Allah'a bilmediği bir şey mi öğretiyorsunuz? Demek ki Allah hakkında, Allah'ın dini hakkında delilsiz konuşmak haram kılınmıştır. Nitekim Enfal suresinin 42. ayetinde Allah Azze ve Celle, yaşayan delil üzerine yaşasın, helak olan da delil üzerine helak olsun buyuruyor. Delil üzerine. Bizler Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe, kaza ve kaderi, kazanın ve kaderin Allah'tan olduğuna, hayrıyla şerriyle Allah'tan olduğuna hep iman ettiğimizi söyleriz. Peki bunların hepsi bize kabrimizde sorulacak. Neye dayanarak iman ettin bakalım? Allah Azze ve Celle bakın yaşayan delil üzere yaşasın. Yani iman eden delil üzere iman etsin. Helak olan da delil üzere helak olsun buyuruyor. Küfreden de delil üzere küfretsin. Hiçbir küfredici, hiçbir kafir delil üzere küfredemez. Küfrüne delil getiremez. Ama iman eden bunu delil üzere yapmak zorundadır. Süfyan-ı Sevri, Allah rahmet eylesin, diyor ki, kişi saçını bile delil üzere taramalıdır. Allah Resulü'nden gelen bir sünnetle yapmalıdır bunu diyor. Ona uygun bir şekilde yapmalıdır diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam, her kim bizim emrimiz olmayan bir şeyle amel ederse, o ameli reddolunur buyuruyor. Yani bizler Allah Azze ve Celle'ye işte kafamıza göre bir ibadet tarzı uydurup onu yerine getirmekle yakınlaşamayız. Bu ancak bizim uzaklığımızı arttırır. Rastgele bir vakitte mesela namaz meşru bir ibadettir. Bunu rastgele bir vakitte tayin edip o şekilde kılamayız. Mesela bakın Said bin el-Müseyyep, Allah rahmet eylesin, birisinin kerahat vaktinde namaz kıldığını görüyor. Kerahat vaktinde namaz kıldığını görüyor. Ve diyor ki sen yanlış bir şey yapıyorsun, bir daha bu vakitte namaz kılma diyor. O da diyor ki ey Eba Muhammed, ben sonuçta namaz kılıyorum. Allah bana namaz kıldığım için azap mı edecek diyor. Mantığa bakın. Ben sonuçta namaz kılıyorum. Kötü bir şey yapmıyorum. İmam Said bin Müseyyep diyor ki hayır diyor, Allah sana namaz kıldığın için değil, Resul'e muhalefet ettiğin için azap edecek diyor. Allah Azze ve Celle Nur suresinin 63. ayetinde öyle buyurmuyor mu? Allah'ın Resulüne muhalefet edenler kendilerine ya bir fitnenin yahut elin bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar buyuruyor. Allah Resulüne muhalefet iki türde olur. Ya inkar ederek muhalefettir veyahut kabul etmekle beraber onun getirdiğini yetersiz görerek bir muhalefettir. Ondan daha fazla bir şey yaparak muhalefettir. Mesela İmam Malik'e birisi geliyor diyor ki ey imam diyor, ben ihrama nereden gireyim diyor. Soruyu soran zat Medine'de olduğu için Zilhuleyfe'den gireceksin. Allah Resulü buradan girmiştir diyor. Bizim buralardan gidenler, yani Türkiye taraflarından gidenler Cuhve mikat yerleridir. Hacca gidenler bilirler. Cuhve'den mikata, ihrama girerler. Medinelilerin mikat yeri Zilhuleyfe'dir. İmam Malik de Zilhuleyfe'den gireceksin ona diyor. Adam diyor ki ben diyor daha geriden bir mesafeden ihrama girmek istiyorum. Biliyorsunuz ihram ile birlikte haccın yasakları başlar. Ben diyor daha geriden bir mesafeden ihrama gireceğim diyor. İmam Malik diyor ki ben sen de bunu yaparsan, bu şekilde yaparsan, yani daha geriden bir mesafeden ihrama girersen fitne görüyorum senin için diyor. O da diyor ki bu nasıl fitne olur ki diyor. Ben daha fazla mesafede yasaklardan sakınacağım. Daha hayırlı bir şeyler yapacağım diyor. İmam Malik bunun üzerine işte diyor senin herhangi bir şeyi Allah Resulü'nden ve sahabelerden fazladan olarak onlardan daha hayırlı bir şekilde yaptığını düşünmen bile sana fitne olarak yeter diyor ve bu ayeti okuyor. Allah'ın Resulüne muhalefet edenler kendilerine bir fitnenin veyahut elim can yakıcı bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar. Resul'e muhalefet caiz değil. İbadetlerimizi Allah Azze ve Celle'ye has kıldığımız gibi, bakın ihlas Allah Azze ve Celle'nin katında amellerin makbuliyeti için iki şart lazımdır. Bu iki şarttan biri eksik olursa o amel kabul olmaz. Birincisi ihlastır. Yalnız Allah Azze ve Celle'nin rızası gözetilerek yapılmasıdır. İkincisi amelin doğru olması. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şekilde, meşru kıldığı şekilde olmasıdır. Bir kimse çok güzel bir namaz kılabilir, dört dörtlük sünnete uygun bir namaz kılabilir ama ihlas yoksa, riya ile kılıyorsa onun Allah katında bir karşılığı yoktur. Makbuliyeti yoktur. Aynı şekilde bir kimse çok ihlaslıdır. İhlas sahibidir. Allah için bir şeyler yapmaya çalışıyordur ama Resul'ün öğrettiği şekle muhalefet ediyordur. Bu da Allah katında makbul değildir. İkisinin bir araya gelmesi lazım. Elektrikte lambanın yanması için nötr ile fazın bir araya gelmesi gibi iki şartın bir araya gelmesi lazım. Bu yine bizim delil ile hareket etmemizi gerektiriyor. Dini bilerek yaşamamızı gerektiriyor. Fatiha suresinde okuduğumuz ayetlerde olduğu gibi gayril mağdubi aleyhim veleddalin diyoruz ya. Ey Rabbimiz, bizi gazaba uğrayanların ve sapıtanların yoluna değil, sırat-ı müstakim üzere olanların yoluna ilet diyoruz, hidayet et diyoruz. Şimdi gazaba uğrayanların Yahudiler olduğunu açıklıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunun sebebi onlar biliyorlardı fakat bildikleriyle amel etmiyorlardı. Yahudiler biliyorlar fakat bildikleriyle amel etmedikleri için gazaba uğramışlardı. Hatta Yahudiler dinlerini öyle biliyorlardı ki mesela ilk Tevrat yorumcuları, Yahudilerden ilk Tevrat yorumcuları cumartesi günü dal kırma yasağına istinaden, cumartesi günü dal kırmak yasaklanmış Tevrat'ta. O Yahudi alimleri diyorlar ki o zaman biz ata binmeyi de yasaklayalım diyorlar. Çünkü diyor ata binen insan dal kırar, atını kişkişler. Ata binmeyi yasaklayalım diyorlar. Daha sonraki nesilden insanlar, Yahudiler de geçmişlerinin kitaplarında cumartesi günü ata binmenin yasak olduğunu görünce diyorlar ki bisiklette ata benziyor. O zaman biz de bisikleti yasaklayalım diyorlar ve bisikleti yasaklıyorlar. Cumartesi günü bisiklete binmek yasak. Düşünebiliyor musunuz nereden nereye geliyor iş? Ama hiçbirisi de amel etmiyor. Kendi kendilerine bir takım yükümlülükler kendiliklerinden yüklüyorlar ama yine kendilerine ağır geliyor ve amel etmiyorlar. Gazaba uğrayanlar onlar. Sapıtanlar, veleddallin dediğimiz sapıtanlar da Hristiyanlardır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onlar da bilmeden amel ediyorlardı. Bilmeden amel ediyorlardı. Mesela Hadid suresinin 27. ayetinde biz onlara farz kılmadığımız halde, onlara emretmediğimiz halde ruhbanlık çıkardılar diyor. Kendi kendilerine bunu yükümlü kıldılar diyor. Bunu da hakkıyla yerine getiremediler diyor Allah Azze ve Celle. Sapıtanlar da bunlar işte Hristiyanlar. İlimsiz amel etmeleri. Sırat-ı müstakimde olanlar ise inşallah Müslümanlar burada ilim ile hareket eden, delil ile hareket eden, abdest alırken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl abdest aldığını, nasıl abdest öğrettiğini bilerek alanlar, namaz kılarken nasıl namaz kıldığını bilerek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazı benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız öylece kılın buyuruyor. Bu emre istinaden Allah Resulü'nden öğrendikleri şekilde kılan Müslümanlardır. Sırat-ı müstakim üzere olanlar bunlar. İbadetlerde, amellerde böyle olduğu gibi itikatlarda da böyledir. Eğer bir kimsenin akidesi düzgün olmazsa amellerinin hiçbir geçerliliği yoktur. Amellerin Allah katında geçerli olabilmesi itikadın düzgün olmasına bağlıdır. Akidenin düzgün olmasına bağlıdır. Akidelerimizde Allah ve Resulünden gelenlere teslimiyet göstermekle belirlenmeli. Sahabiler nasıl inandıysa öyle inanmakla tespit edilmeli. Ana hatlarıyla bugün söyleyeceklerimiz bu kadar. Hocam çaylar gelsin mi? Gelsin canlanalım. İnşallah. Gelsin İbrahim. Uykularımız açılsın inşallah. Yok uyumadık da canlıyız da yani dinledik. Tabii biz şimdi. İçimizden bakacağız galiba. Hocam belki bu konunun içinde bu türbelerde mesela Hacı Bayramverli'ye ondan sonra işte evet. Eyüp Sultan bu ileri Cenab-ı Allah'ın sevdiği kullar onlar için dua ediyoruz. Bunlardan mı istiyoruz? Cenab-ı Allah vasıta mı? Yani bu konuda siz izahlara yaptınız mı? Şimdi siz yani? Eğer Allah Azze ve Celle'den istiyorsanız problem yok. Ama öyle tablolar gösteriyorlar ki yani öyle tablolar gösteriyorlar ki Hacı amca belki televizyonlarda falan görüyorsunuzdur. Yani onlardan istedikleri gibi al sana göbek ver sana bir bebek gibi ifadeler kullanıyorlar aynı insanlar. Hatta şöyle bir görüntü gördüm ben. İnsanlardan birisinin kabri tavaf ediliyor. Tavaf, Kabe gibi tavaf ediliyor. Önlerinde de ne yazık ki İmam Efendi var. Önde İmam Efendi, artık bilmiyorum imam mı değil mi, öyle bir kıyafet giydirilmiş birisi yani. Arkasında da insanlar elinde Kur'an-ı Kerim tavaf ediyorlar. Yani batıl bir kere yayıldığı zaman çeşitli şekillerde zuhur edebiliyor. Yani ben sizin kabirden isteyeceğinizi düşünmüyorum. Ya tabii. İstediğiniz Allah Azze ve Celle'dir. Allah'ın sevdiği kul olduğu için. Ha, vesile edinme. Şimdi Allah Azze ve Celle, bakın Maide suresinin 35. ayetinde وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَ buyuruyor. Yani Allah'a ulaşmak için vesile arayın. Vesile arayın. Burada vesile elif lamlı geliyor. Yani lamı tarif dediğimiz Arapçada bilinen bir kaydedir. Belirlilik takısıyla. Yani herhangi bir vesile değil. Hangi vesile olursa olsun o vesileyle Allah'a yaklaşın değil. Burada elif lam takısı Allah ve Resulü tarafından meşru kılınmış bir vesileyle Allah'a yakınlaşın. Yol arayın demektir burada. Mesela Allah Azze ve Celle kendisinden nasıl yardım isteyeceğimizi bakın nasıl beyan ediyor bize. Bakara suresinde Ya eyyühellezine amettegullahi Estağfurullah Festa'inu bis sabri ve salah. O ayet hocam hatırınızda mı? İnallaha masabirin baş tarafı. Her neyse Aminusta'inu bis sabri ve salah. Sabır ve namaz ile yardım isteyin diyor bakın Allah Azze ve Celle. Sabır ve namaz ile yardım isteyin. Falancanın yüzü su hürmetine isteyin demiyor burada. Şimdi dua dediğimiz gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki dua ibadetin iliğidir, özüdür. Dua bir ibadettir. Yani sesleniş, manevi yardım isteği bir ibadettir ve yalnız Allah'tan istenmesi gerekir. Cin suresi 18. ayetinde Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma buyuruluyor. Başkasından isteme, başkasına dua etme, başkasına seslenme. Dua bir ibadet olduğuna göre ibadetin şeklini de ancak yine Allah veya onun adına Resulü beyan eder, tarif eder. Mesela bakın ibadetleri keyfimize göre yerine getiremeyişimize en büyük delalet edenlerden birisi İmam Müslim'in sahihinde Bera bin Azib radıyallahu anh'den rivayet ettiği şu hadistir. Bera bin Azib diyor ki ey Allah'ın Resulü bana gece yatarken okumam için bir dua öğret. Yani gece yatarken onu okuyayım. Bana öğret ki onu okuyayım diyor. Pekala diyor. Şöyle şöyle söyle diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona birkaç cümlelik bir dua öğretiyor. Son kısmında ve nebiyyike erselte diyor. Yani gönderdiğin peygamberin ifadesi geçiyor orada. Ona iman ettim manasında. Tekrar et bakayım ezberledin mi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bera radiyallahu anh duayı aynen tekrar ediyor. Sadece o son kısmında ve nebiyyike erselte yerine ve rasulike erselte diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Bera radiyallahu anh omuzdan şöyle bir yumruk vuruyor. Ben nebiyyike dedim rasulike demedim diyor. Şimdi düşünün, nebiyike ve rasulike kelimeleri birbirinin yerine kullanılabilen kelimeler. Yani nebi peygamber demek, rasul elçi demek. İkisi de Türkçe peygamber diye tercüme edilen kelimeler. İkisinden birinin yerine diğerinin kullanılmasını, kendi öğrettiğinden başkasının kullanılmasına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam karşı çıkıyor. Bir başka husus, bir gün Tirmizi rivayet ediyor bunu. İbn Ömer, Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın yanında birisi hapşırıyor. Ve elhamdülillah ve selamu ala Resulillah diyor. Allah'a hamdolsun, Resulüne de selam olsun diyor. İbn Ömer diyor ki bizim Allah Resulü'nden öğrendiğimiz bu değil diyor. Hapşırınca elhamdülillah ala kulli hal dememiz öğretildi bize diyor. Onun söylediğinde bir sakınca var mı? Mantıkla baktığın zaman yok. Ama sahabiler Allah Resulü'nden öğrendikleri şeylerin değiştirilmesi hususunda bu kadar hassas edilir. Onları sahabe yapan işte buydu. Onları insanların en hayırlıları yapan, bu ümmetin en önüne geçiren şey buydu. Onlar bize her hususta örnekler. O yüzden özellikle ibadet konusunda başıboş hareket edemiyoruz. Allah ve Resulüne meşru kılması lazım ve onların tarif ettiği şekilde yapılması lazım. Hocam Peygamber Efendimiz'in zamanında yani kendine kıldığı namaz şekli şimdiki dört mezhebe uygun en şekli Şafii'ye göre mi daha yakınlaşıyor? Şimdi şekil bakımından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazına mesela Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki Buhari'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde gördüğüm şeyler içerisinde sizin şu zamanınızda tabiine sesleniyor. Yani kendisi bir sahabe tabiine sesleniyor diyor ki sizin aranızda Allah'ın Resulü'nün döneminde gördüğüm şeylerden bir tek namaz kalmıştı onu da ifsad ettiniz diyor. Bir gün Ali radıyallahu anh İmran bin Husayn radıyallahu anh'ın namaz kıldığını görüyor. Ve İmran bin Husayn radıyallahu anh her tekbir, her iniş kalkışta tekbirle ellerini kaldırıyor. Ey Husayn İmran diyor, senin kıldığın şu namaz bana Allah Resulü'nün namazını hatırlattı diyor. Bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anh mescitte namaz kılıyor. Yine tabiinin bulunduğu bir mescitte. İnsanlar bir şekilde homurdanıyorlar. Bu nasıl namaz kılıyor gibisinden. Ebu Hureyre radıyallahu anh namazı bitir bitirmez işliyor onları. Çekiliyor köşeye ve diyor ki siz ne yaparsanız yapın, bildiğinizi yapın diyor. Umurumda değilsiniz diyor. Benim Allah Resulü'nden gördüğüm namaz bu, sizi dinleyemem diyor. Yani o dönemlerde bile bir takım eksilmeler, bir takım sünnetten silinmeler olmuş. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin kaderi bu yani. Bu ümmetin başına gelecek. Din garip başladı, tekrar garip haline dönecektir buyuruyor. Hakkın taraftarları her zaman için azınlıkta olacak. Son ümmetin son dönemlerinde bu şekilde garabet haline dönecek. Nasıl kendisinin zamanında tevhid ehli olan İbrahim Aleyhisselam'ın dininin kalıntıları üzerinde bulunan o müşrikler arasında tevhide hakim kılan azınlık ise azınlık bir şekilde başladıysa tekrar o haline dönecek buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve dinimin elden gidişi sünnetlerin teker teker terk edilmesiyle aynı bir halatın iplik iplik sökülmesi gibi eskimesi gibi ortadan kaybolacak diyor. Hatta İbn Mesud radıyallahu anh'ten gelen rivayette diyor ki İnsanlar dinde bir takım yenilikler çıkaracaklar, bidatler çıkaracaklar ve bunlara öylesine tutunacaklar ki zamanı gelip de birileri sünnetlere ikaz ettiği zaman, bunlara karşı uyardığı zaman sanki sünnetler terk edilmiş gibi halk tepki gösterecek diyor. Yani bu bidatler yayılacak. Bunlar yayılacak ki sünnetin taraftarları ecirleri onlara karşı muhalefet etmeleriyle bidatlere reddedip sünnetlere tutunmalarıyla onların ecirleri ortaya çıkacak. Onların değerleri ortaya çıkacak. Çünkü bidatlerin yaygın olduğu zaman da sünnete sarılan şehit sevabı alır diye zayıf bir rivayet var. Bunu destekleyen, mana olarak destekleyen daha başka hadisler var. Dört mezhep olarak hangisi daha yakın namaz şekli? Yani siz sadece mezhepler olarak evet. Soruyorsunuz. Mezhepten sonradan olma yani biliyorsunuz. Evet. Tabi Allah Resulü'nün bize bıraktığı şey mezhepler değil. Evet. Kitabı ve sünneti. Bu mezheplerin de yani mezhep imamları Allah onlara rahmet eylesin. Onların hepsi bizim alimlerimiz. Tabii. Yani biz sadece Ebu Hanife'yi alıp İmam Şafii'nin getirdiği delilleri sarf-ı nazar edemeyiz. O da İslam'ın alimi. Bayram. İmam Malik de İslam'ın alimi. Ahmet bin Hanbel de. Hatta bu mezhepleri kalmamış. Evzai, Süfyan-ı Sevri, daha başka birçok ilim ehlinin, İbn-i Uyeyne'nin, onların ortaya koyduğu deliller de bizim itibar etmemiz gereken delillerdir. Eğer biz sadece Ebu Hanife'den gelenleri alırsak, Ebu Hanife'yi din edinmiş oluruz. Nitekim bakın, bu önemli bir husus aslında. Allah Azze ve Celle Tevbe suresinin 31. ayetinde buyuruyor ki, onlar rahiplerini, hahamlarını, alimlerini Rabler edindiler buyuruyor. Bunun tefsirinde Huzeyfe radıyallahu anh'den gelen rivayette diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam yanına Adi bin Hatem et-Ta'i girdi diyor. Adi bin Hatem et-Ta'i Hristiyan iken Müslüman olmuş bir sahabiydi. Onun boynunda altından bir haç vardı. Allah Resulü görünce dedi ki ey Adi şu boynundaki putu çıkar at dedi. Ve arkasından bu ayeti okudu. Tevbe suresi 31. ayetini okudu. Onlar alimlerini, rahiplerini Rabler edindiler diye. Bunun üzerine Adi dedi ki, ey Allah'ın Resulü, biz onlara secde etmiyorduk ki, biz onlara Rab edinmiyorduk ki dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, onların helal dediğini helal, haram dediğini haram saymıyor muydunuz? Aynen öyle dedi. İşte Rab edinmek budur dedi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Yani herhangi bir kimsenin din adına delilsiz konuştuğu zaman onun söylediği her şeyi körü körüne kabul etmek onu bir çeşit Rab edinmektir. Biz o alimlerimiz delilleriyle meseleyi ortaya koyduğu zaman delillere tabi olarak uyarız. Taklit etmeyiz. Taklit ile tabi olmak arasında böyle bir fark vardır. Mesela Ebu Hanife demiştir ki şu helal. Delil nerede? İşte burada. Tamam o zaman başımızın gözümüzün üstünde. Biz delile tabi oluruz. Allah Azze ve Celle eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun buyururken de bu zikir ehlinden yani ilim ehlinden burada zikir ile kastedilen nahnu nezzelne zikre ayetinde kastedilen zikirdir. Yani kitap ve sünnettir. Kur'an ve sünnettir kastedilen zikir. Kur'an ve sünnetin ehline, ilim ehline bir meseleyi sorduğumuzda ondan delili sorarız. Şahsi anlayışını, şahsi görüşünü değil. Çünkü şahsi görüşler kişilere göre değişebilir. Ama naslardan herkes sorumludur. Kitap ve sünnetin naslarından herkes mükelleftir. Biz o delillere tabi olmak zorundayız. Şahsi anlayışlara değil. Mezhep meselesinde sözün özü bu. Yani İmam Şafii'nin namaz konusunda mesela Hanbeli mezhebinin de aynı şekilde bunlar hadislere uygun hareket etmişlerdir. Mesela intikal tekbirlerinde ellerin kaldırılması hususunda. Bu konuda hadis sabit olmuştur. Yani o konudaki hadisler sahihtir. Hadislerle amel etmek düşer bize. Evet. İnce, çok ince. Yani çok çok ince. Mesela buradan İstanbul'a gidiyorsun. Evet. Farzı hadi 4 rekat kılalım diyoruz. Yani ya daha iyi olur sizin dediğinizde. Evet. Yani aslında 2 rekat yetiyor yani. Buradan İstanbul'u 90 kilometre diyor. 90 kilometre. Buraya sınır koymuş. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Ayşe validemizden gelen rivayette diyor ki, Buhari'de gelir rivayet, Allah Azze ve Celle namazı ikişer rekat farz kıldı diyor. Daha sonra bu mukim olanlara 4 rekata çıktı, seferde aslı gibi kaldı diyor. Yani bizim seferde namazı 4 rekat kılmamız işte bu aslına muhalefettir. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette de kendisine soruyorlar. İşte eskiden savaş hali vardı, korku hali vardı, şu vardı, bu vardı. İşte namazları kısaltıyorduk seferde. Şimdi bu durumlar kalmadı. Hala 2 rekat mı kılacağız diyorlar. Senin sorduğun şeyi diyor. Allah Resulüne ben de sordum dedi. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu Allah'ın size bir sadakasıdır. Allah'ın sadakasını reddetmeyiniz buyurdu dedi. Yani bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın seferde her zaman uyguladığı sünneti, sahabilerin de tabi olduğu bir sünneti. Mesafe hususunda delil yok. Yani Allah Azze ve Celle yolculuğa çıktığınız zaman demiştir. Yolculuk denilebilecek her yola çıkış seferi olarak kılmayı, yani namazı kasrederek kılmayı gerekli kılar. Nitekim kendisi Zilhuleyfe'de namazı kısaltmıştır. Mesela Enes bin Malik'e soruyorlar, nerede namaz kısaltılır diye. Nerede kısaltılır diye soruya dikkat edin. Namaz nereden itibaren kısaltılır, kaç kilometrede, ne kadar mesafede diye. Enes radıyallahu anh diyor ki, ben Allah Resulü ile beraber Zilhuleyfe'de 2 rekat kıldım diyor. İkindiği 2 rekat kıldım diyor. Zilhuleyfe 7 kilometre. Efendim? Birkaç sınırı var. Orada mikat kastedilinden değil. Yani Medine ile arasındaki mesafe Zilhuleyfe 3 mil Yani yaklaşık 7 kilometre, 7-7,5 kilometre bir şey. Ama bugün şehir sınırlarında olduğu için Zülhüleyfe'de seferlik olmuyor. Bugün için şehir sınırlarında. Eskiden ayrıymıştı yani. Farzla oluyor. Sünnette neden? Sünnette şimdi bir şey. Değil mi ya? Farzla da oluyor. Sünneti normal. Yani sünnetleri de kılmıyor. Şimdi bakın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sefere çıktığı zaman bu revatip sünnetleri kılmazmış. Allah Resulü'nün seferde kıldığı nafile namaz sadece gece namazı, yani teheccüd namazı, vitir namazı ve sabah namazının ilk ilk rekat sünneti. Bunun dışında nafile olarak seferde kıldığı bir namaz yok. Allah Resulü'nün sünneti bu yani. Hatta cem bile edermiş yani. İki namaz birleştirmek. Cem de sadece öğle ile ikindiği, akşam ile yatsıyı birleştirmek suretiyle. Sünneti kılmayabilir de mesela öğle namazını sünnetini kılmayabiliriz de yani öyle normal, mi? Normal mukim iken mi? Hayır, sefer iken. Seferiyken. Seferiyken kılmayabiliriz değil. Allah Resulü hiç kılmadığı için bizim kılmamız Allah Resulü'nden daha fazla bir amel gibi oluyor. Evet, kılmayacak yani. Şimdi bu ustaki yaklaşımı şöyle değerlendirebiliriz. Bir gün Allah Resulü'nün hanımlarına bazı sahabeler geliyorlar, diyorlar ki bize Allah Resulü'nün ibadetinden bahset. Onun ibadetini anlat ki örnek edinelim diyorlar. O hanımı da diyor ki, Allah ondan razı olsun, Peygamber aleyhissalatü vesselam gecenin bir kısmında kalkar, bir kısmında uyur. Bir kısmında ibadet eder, bir kısmında uyur. Bazı günler nafile olarak oruç tutar, bazı günlerde tutmaz diyor. O sormaya gelen nerede? Azımsıyorlar bunu. Diyorlar ki, o nerede, biz nerede diyor. Onun gelmiş gelecek bütün günahlarından Allah korumuştur diyor. Masumdur o diyor. Affetmiştir onu Allah diyor. Ama biz öyle miyiz diyor. Birisi diyor ki ben her gün oruçlu geçireceğim. Birisi diyor ki ben her gün sabaha kadar namaz kılacağım. Birisi de diyor ki ben evlenmeyeceğim diyor. Kendimi ibadete vereceğim diyor. Bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a haber verildiği zaman minbere öfkeyle çıkıyor ve şöyle şöyle diyormuşsunuz öyle mi diyor. Şunu iyi biliniz ki aranızda Allah'tan en çok korkanınız benim. Allah'ı en iyi tanıyanınız da benim. Benim sünnetim böyle böyledir. Her kim benim sünnetimi beğenmezse benden değildir buyuruyor. Yani bu bir çeşit sünneti beğenmeme anlamı da taşıyor. Yani çünkü az önce delillerinden bahsettiğimiz gibi dinde bir şeyi Peygamber aleyhissalatü vesselam meşru kılmış olacak ki biz onun izinden gidebilelim. Cemaatta kılıyorsun namazı. Evet. Cemaate uyduğun zaman tam kılacaksın. Yani mukim olana uyduğun zaman o nasıl kılıyorsa öyle kılacaksın. Yani o zaten belli bir şey. Evet. Tek başına kaldığın zaman da seferi kılmak mecburiyeti var. İkin namazlarımız, farzı, sünnetlerini, yatsı sünnetlerini Peygamberimiz zaman zaman terk edermiş. Yani, şimdi ikinin namazının sünneti hakkında, ilk sünneti hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ikinden önce dört rekat kılana Allah merhamet etsin. Allah rahmet eylesin buyuruyor. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ümmetine bir teşvik ettiği, meşru kıldığı bir şey, bir namaz. Ama İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen diğer bir hadiste buyuruyor ki kim günde 12 rekat namaz kılarsa, yani nafile olaraktan bu namazlarla beraber, farz namazlarla beraber, revatip sünnetler dediğimiz namazları, ona cennette bir ev vardır buyuruyor. Allah ona bir ev bina eder. Bunları Buhari ve Müslim'deki lafız buraya kadar. Tirmizi'de gelen rivayette teker teker sayılıyor. 2 rekat sabahın sünneti, 4 rekat öğlenin sünneti, 2 rekat öğlenin son sünneti, 2 rekat akşamın sünneti ve 2 rekat da yatsının son sünneti. 12 rekat bunlar. Yatsıdan önce 4 rekat sünnet namaza dair hiçbir delil yok. Ama dileyen her ezan ile ikamet arasında 2 rekat namaz vardır. Dileyene buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dileyen için bu namaz vardır, kılabilir. Ama yatsı namazına bağlı olarak 4 rekat meşhur olan o ilk sünnet delili yok bunun. Allah Resulü'nden sabit olmamıştır. Yok. Kâmet sadece farz namaz için. Sünnetlerde kâmet getiriyor musun? Sünnet. Hocam şimdi Arabistan'ın rahmetinde tek gidiyor. Bizimkinde çift gidiyor. Nasıl oluyor? Kâmet. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iki türlü kâmeti de meşru kılmıştır. Yani bunda bir genişlik var. Sahih yolla ikisi de gelmiştir. Ama biz tek olarak okunan kâmetin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Ebu Mahzure radıyallahu anh Allah Resulü'nün müezziniydi. O diyor ki Allah Resulü bana ezanı 19 kelime, kâmeti ise 17 kelime öğretti diyor. Yani aralarında evet. Bazı rivayetlerde açık açık mesela Allahu Ekber, Allahu Ekber, eşheden la ilahe illallah, eşheden Muhammeden Resulullah, hayâ aleyhissalâh, hayâ aleyhissalâh, gadgâmetsalâh, gadgâmetsalâh diye teker teker sayılarak da rivayet geliyor. Yani tekli okumakta sünnette genişlik var. Diğeri de meşru. Yani diğerine bidat diyemeyiz o yüzden. Diğeri de var meşru şeyi çünkü. Şimdi dua ederken bazen işte ya Rabbi işte diyoruz ki rahmetimizi ver işte sabisi küçük çocukların yaratık börtü böceklerin yüzü sürmet ne diyoruz ya rahmetimizi ver mülk senin diyoruz. Yani yüzü sürmetine birilerini araya mı sokmak gibi bir şey mi gafletle mi bulunuyoruz acaba? Şimdi yani diyoruz, sizin kalbinizdeki onlar, niyet onları vesile değil etmek yani, değil. Değil ama yani bizim, hiç olmazsa onlara acı, bize acımıyorsan gibisinden. O anlamda. Şimdi yağmur duası meşru. Mesela, hatta he. Yağmur namazı, istisga namazı vardır. Bu meşru bir uygulama. Bu şekilde istemekte bir sakınca olmaz inşallah. Hı, ama evet. Bu mesela şöyle isteniyor. Allah'ım falancanın hakkı için. Falancanın Allah üzerinde hakkı olduğunu nereden biliyorsun? Veya Kabe'nin hakkı için diyor. İmam Ebu Yusuf'tan gelen fetvalar vardır bu konuda. Bir kimse Kabe'nin hakkı için, arşın hakkı için, şunun hakkı için, bunun hakkı için diye dua ederse bu caiz değildir diyor. Ama şirk gibi de olmaz. Şirk evet. Çünkü daha farklı bir şey. Evet. Allah'tan başkasını istemek. Hazretlerinin şeyinde var. Merve Sefa hakkı için, Kutsu Kabe hakkı için. Bu diyorsunuz ki orada böyle bir şey yok ama orada söylüyor. Şimdi Hacı abi, Ali radıyallahu anh'ın bir sözü var. Diyor ki, hak kişilerle bilinmez, kişiler hak ile tanınır diyor. Yani biz hakkı bileceğiz öncelikle. Hakka uyanlar kimler? Hakka uymayanlar kimler? O zaman anlarız. Yani ölçü kitap ve sünnet dedik bak. Tabii. Kitap ve sünnete uyanlar başımızın gözümüzün üstüne, uymazsa hata etmiştir deriz. Allah affetsin deriz. Sağ ol, ağzına sağlık. Sizler de sağ olun. Hakkınızı helal edin. Belki vakitlerinizi aldık. Bizden yana helal olsun. Yani ne kadar hassas ince olduğunuz daha ya, iyi insan. Nasıl geldi? Tamam. Aa, şey diyor, hassas olmamız gerekiyor.